hiciese porcelanas. Dame tenía no costumbre de subir por las ventanas. Niña Irma tenía una filla de unos 20 no se pico. No la dejaba tener novio y a no ser que fuera un rico. Feita y un bolameiro en diante. Con sencillez engañó. Para poder estar con él la subía por la ventana. Y al no por la medianoche cuando ya estaba en la cama. O poco tiempo a rapaza sentíase muy maliña. Y ambos molle fueron buscar un médico de abeixinha. Baixamos a música e vamos a facer primeiro temos outro lado do fio telefónico un grande da nosa comunicación que sempre estivo conosco, pero vamos a decir que agarde unos minutinhos porque queremos que o noso presidente nos fale de este grande evento que vai a celebrarse o día 21, 22 e 23 de xuño. Sí, falábamos sí, da noite celta, Oliver, da Can Mercadé, pero hai que ter en conta que non estará Anxo Lorenzo só, que estarán tamén as nosas, non? Home, claro. As Rosalieiras. Sí, as nosas cantareiras da entidade, que son seis rapazas que dá gusto escoitalas. Sí, dá gusto escoitalas, sí, Que paga pena escoitalas. Ah, casi habría que facer si non un CD, polo menos unha maqueta, non? Unha maqueta, sí. A ver, aproveitamos que aí hai bon sonido. Que, sí, claro. Aproveitar. É que, vamos a ver. Eu podo dar fe que o fan ben. Non, non sabemos, a ver, non é por nada, pero nós sí. Podemos gabarnos precisamente sí. De ese traballo tan extraordinario que están a facer. Seis mulleres que ensañan moitísimo sí. E que traballan moitísimo, sí. Non? E imitan moitas cousas. Vinches tocar esa cantar esa canción que fan coa man e o puño. Ah, sí. Como sigue, pander. Non me recordo como se lembra, como sí. Se dice, como, pero sí. É unha maravilla, non? Sí, sí. As Tanxugueiras, a primeira que lle oí foi as Tanxugueiras, pero que as nosas Rosalieiras. Rosalieiras, sí, sí. Fanos de maravilla. Sí, fan. Mas ensaian moito e. Bueno, hay que decir que no son profesionales de esto, que son personas que unas estudian, otras trabajan. Por eso decía de hacer una maqueta, ponerlo de vez en cuando en la radio. Sí, es una mala idea, porque además o viernes a noite certa, pues traese un sonido, un equipo muy bueno para que se escuche todo bien, porque al final, o equipo que se trae, podes cantar moi ben, pero se os micrófonos non, sí, non sí. Son vos, ao final distorsionan e non, sí. Non se escoita pues, o que ten que escoitarse. Pues viernes gastamos os cartos para que a xente que vea allá escoita Rosalieiras como se deben escoitar. Pois eu pediría ese favor de que se grabara e que se fixera un non sei, aunque se grabara pois mediante un USB ou sí, entendes sí. Alguna cousa que era apuntado que para que despois para que despois podamos emitilo aquí na radio, non? Sí, a ver. Hombre. certo, un gabo me delas, pero compre sí. tamén que les teñen unha certa pues, yo, nos, dentro do que podemos, pois pues, sabemos que temos moitísima audiencia, non solamente somente aquí, senón xa verás a partir das 7:30 escoitanos, falaremos con unha persoa que nos escoita desde Suiza. Sí, bueno, contanos máis cousas da festa. Pois nada, que este ano a festa que me cae que hai un poquinho tarde, pero non cae nada máis, porque cae que a verbena de San Xoán, non? Sí, sí. Petardos e lume. Con un remate, con un remate do ano e do curso. Que a 39 festa, cunha festa xa consolidada. Joder, 39. Que está considerada, por non dicir a mellor festa galega en Cataluña, sí, unha sí. das dúas mellores festas en Cataluña. E este ano, pois, quixemos darlle un poquinho máis de cousa, non? Xa que, sí, de punto, porque ademais coincidía que era a verbena de San Xoán, tamén coincide ca festa. O viernes, que foi unha idea que surgiu fai 3 anos de traer un grupo de música non celta, pero sí música folk, que e chamamos ya Noite Celta, e como xa dixemos antes, xa estuvo aquí Luarna Lubre, estuvo Sara Seivane, e este ano pues, está Xo Lorenzo, que é un virtuoso da gaita. Ven a presentaros tamén o seu disco Vortex, que é un sí. novo disco que podes escoitar, que non o escoiteu nunca Anxo, podes escoitarlo en Spotify, en plataformas. Sí. Xo presentamos na nosa, sí. na nosa sí. radio. Sí, xa me consta. Sí, sí, sí. Pero non acaba o viernes, isto sigue o sábado e o domingo, Bueno, aparte da cuestión gastronómica, que sempre a cuidades moitísimo para que poidan todos os que están aí, vamos, que se den conta de que en realidade pois poden degustar todos os produtos de primeira calidade, non? Sí. Poñendo como bandeira o pulpo, como dicen, que dicen moitos, sí. moitos que non son galegos, dicen que o pulpo que é o mellor, bueno, é igual. Hai tamén carne ao caldeiro, hai tamén parrillada, hai de todo. Sí, todos produtos típicos da zona. Aparte dos produtos gastronómicos, que tamén está a Rosmari, que tamén hai que lle intentar falar un chiquinho con os postres ali, que son os pasteles que comese ca vista nada máis. Sí. Tuve a sorte de vela en Galicia. E fixolle un agasallo. Sí. Levou para casa unha... Levei unha larpeira, perdón, veis, que le comían... Trenzada. Unha larpeira de entrada. Bueno, o sábado, aparte da cuestión gastronómica, a ofrenda, como cada ano, non? A ofrenda de Rosalía. Sí. E ademais este ano, como dixen antes, quixemos darlle un pouquiño máis que outros anos, traemos unha banda de gaitas ás Portelas de Lubián. Ah, Lubián? Sí. Na fronteira que hai entre... Na fronteira. Isto é Zamora, parece. Zamora, pero ali, bueno, fala en galego el Lubián. Ali tamén estivo Luarna Lubre, precisamente, en Lubián. Sí, e este ano nos vamos a... Rosalía de Castro vai tocar ao Festival Folk de Lubián o 6 de agosto. Carai. Tamén. Convidados ali? Convidados. Pues entonces vos convidastes a un intercambio extraordinario, sí, unha grande banda, ¿no? Sí, unha gran banda. Sí. Faremos tamén algo con eles, faremos algo para impresionar un poquinho a xente. E este ano traemos dúas orquestas de Galicia. Tanto sábado como domingo, porque domingo como é a verbena non podemos acabar ás 12, non, na verbena de San Xoán acabaremos ás 3 da mañá. E traemos dúas orquestas de Galicia. Unha é a Orquesta Esencia, que é unha orquesta de Pontevedra, que estuvo ano pasado, moi boa. Trae a Fania Blanco Show, que é unha orquesta da Coruña e está considerada entre as 10 mellores orquestas de todo Galicia. Sí. O sea que gastamos os cartos este ano. Non sei se poderemos pagar ao final, pero bueno. Sí, hombre, sí. Unha vez escoitado, despois xa pagaremos. Cando pagamos, yo domingo volvedes a Recuncades tamén outra vez con... Efectivamente. Yo domingo que facemos tamén é unha cea de San Xoán, que chamamos de Irmandade de Lume, que no, Lume en San Xoán. Pero claro. Me contaba meu pai que facían ali Lume, saltaban por encima. Se saltar por enriba, do Lume. Esa pues facemos fulera... unha cea pues, para os socios e os amigos que queran apuntarse a unha cea libre. Uh-huh. Unha cea que facemos un catering que non fai o do bar porque era moi grande, entonces non daba abasto. Entonces facémolo. E o que quere apuntarse, pode apuntarse mediante mail ou noso mail a cgroseliadecastro@gmail.com. O prezo é de 30 euros pois maiores e 15 euros pois pequenos. Que mellor pasar a verbena de San Xoán, un parque como un Can Mercader, cos fogos artificiais, escoitando pois unha gran música de dúas orquestas buenísimas de Galicia. Iso é mellorable. O sea que toca unha, descansa e ponse outra, non? Non para. Eso de da noite ata as 4 da mañá, isto non para. E hai que ter en conta que precisamente os foguetes non van a ser precisamente o 23, senón o 22, non? O 22, sí. O ayuntamiento cambiou os fogos artificiais para o 22, para así influir menos nas diferentes veas que se fan polo... por claro, porque coincide coa festa maior e entonces para que non teñan que cambios. Me gustaría decir que todo isto non sería posible sin os compañeros da Xunta que traballan todo ano e sen todos os socios e sin a colaboración, sobre todo, do noso ayuntamiento. Concello participa moitísimo. Efectivamente, sí, sí, sí. Darlle gracias a Antonio Balmón por a súa apoio. E sempre que o intentamos chamar, sempre está aí, sempre intenta axudarnos o máximo. Na que lo que pode. Sí. Pois o que nos temos que facer é felicitarte, sí, Oliver. Porque, a ti e ese equipo grande que levades adiante pois esa gran festaza, non? Armando dicía que fai el lead speaker. Sí, é verdade, Armando é o presentador oficial. E agradecer yo tamén a él, porque a verdade é que está ali sempre o pique, eso no. Bueno, fago que podo como me sale. Ben, e ao final o que importa son as persoas, da igual o que salga, facémoslo todo sin ánimo de lucro, sin cobrar nada, os rapaces veñen a bailar, a tocar a todos. No, pero que é unha valentía. E unha valentía. Valentía de estar ali moito... Que podemos falar moito, pero despois estar ali encima non é tan fácil. O Pedro Cañón, exactamente, o Pedro Cañón, vou a presentar a fulanito, vou a presentar... E ás veces non ten ni siquiera o papel, sí, nos portamos moi ben con él. No, bueno, vase portando. A ver, todas... Eu solamente lles digo prepararme a chuleta, porque senón... sempre ten alternativas, pero que, sí, a verdade, bueno, que as participacións de actuacións e grupos son moitas, non? Sí. A banda de gaitas, os toxos e xestas, Agarimos, Rosalía de Castro... O sábado pola mañá facemos a ofrenda, como cada ano de veñas autoridades, estará a banda de gaitas As Portelas, toxos e xestas de Barcelona, Agarimos de Badalona e Rosalía de Castro. Uh-huh. Faremos a oxentar irmandade, casa autoridades, institucións, sí, o que sí que faremos co bar do restaurante que xa montado ali na Mercader, e volveremos outra vez con máis actuacións, Agarimos de Badalona, Curnellá para las Donas, Banda de Gaitas As Portelas de Lubián, Grupo de Danza e Gaitas de Rosalía de Castro. Uh-huh. E esperemos rematar as dúas bandas facendo algún espectáculo xuntos ali. Pues claro. E despois, pues nada, baile, pues... a tope cas orquestas esencia e Fania Blanco Show. Decir que o Folión este ano, que falábamos antes do ayuntamiento, é as 23:15, uh-huh, que se fai o Folión, que se tira a líder desde Can Mercader. Uh-huh. Que a diferencia que hai con outros anos. Os fogos artificiais. Os fogos artificiais. E o domingo pola mañá temos máis actuación. O domingo pola mañá facemos actuacións un poquinho máis variadas, non tanto galegos, sino tamén traemos Blas, claro, Infante de Cornellá, que son andaluces, sí, sí. Irmandade Galega de Rubí, unos galegos, e San Isidro Labrador, que tamén son extremeños. Sí, sí. E pola tarde actúa Casa Galega del Hospitalet, Cornellá para las Donas, e grupo de... E remata o noso grupo. O noso grupo, efectivamente. Despois a Cea de San Xoán, Irmandade de Lume, e baile cas orquestas hasta as 3 da mañá e con fin de festa con queimada para todo o mundo. Hombre. Decir que todo é gratis, que hai a xente que quera consume, aunque non queira non consume. Pues teño un espectáculo tanto a Noite Celta, Anxo Lorenzo, Rosalieiras, os grupos, todo, o sea, é libre e acceso gratuito. Moi ben, moi ben. Agradecerche moitísimo que viñeras hoxe connosco, que estiveras aquí para poder informar a todos os nosos ointes. Nos repetiremos en sucesivas emisións. Por agradeceros certo, a vos. Agradecer a xente que, o sea, isto facémolo a ver cheo de xente que a Mercadera. Claro, claro. A nosa, cada ano. Non facemos por outra cousa, sino por ver, pues, que hai un pouquiño de Galicia. Como dicen por aí, ostra, que festas facedes ali? Digo, allí facemos festas en Barcelona millores que fan aquí. E algo que venga a Mercader e dice, ostra, pues non me pensaba que isto fora así. Sí, e iso sí. Que queremos seguir, e por eso cada ano intentamos pues, traer un pouquiño mellor co ano anterior, intentar mellorar un pouquiño, que están todos invitados, que é acceso libre, que nos gusta, y además, quería decir a la gente que también tende su posibilidad de que los que quieran participar ahí, como si fuera una romería, hay mesas, sillas para hacer su merenda. Como quiera merendar al lío, cenar el sábado, comer o domingo, tal, ahí hay mesas y sillas para cada uno, pues oponemos porque quieran traer, también sin custo ningún, sean socios o no sean socios, o sea, eso está abierto a todo el mundo, cualquier amigo simpatizante o alguien que quiera pasar un buen rato. Escoitar boa música, está invitado en Can Mercader. Pois eche digo, Oliver, felicitarte. Como ven, se dicía nun comento, pois que festas aquí xa quedan poucas, pero dice, como me decían, indo outro día, ali no barrio, me decían, bueno, pero quédate con Mercader, que es mejor que queda. Bueno, bueno, que te agradecemos muchísimo, que sí, felicites a todo el equipo que tes, que bueno, que sí, le vas sí adiante todo eso. Y, además, altruistamente, como te dices hay un momento, sí, que, por cierto, pues que sigades colleitando éxitos que xa os tendes ben merecidos. Bueno, a ver si somos capaces de... Encántame pasar por Mercader estos días, escoitar galego, dice, ostras, parece que estuve en Monforte. Ah, claro, sí, sí. Claro. Una carballera, no, sí, sí, sí, sí, una carballera. Sí. Además, semilla unha carballeira. Sí, sí, sí. Estamos lle poñendo os dentes largos a Manuel, bueno, Rodríguez Julián, que nos está escuchando. Que non está de máis para esta fecha, bueno, lo para decirme, ¿eh? Vamos a felicitarlo, vamos a saludarlo. A ver, Manolo, si, boas tardes. Boas tardes. Boas tardes, don Manuel. Hola, Manolo. Acertades de que me estades poñendo os dentes largos, efectivamente. Pois pues xa ves. A verdade que... Falando dunha festa de que temos tanto cariño, sí, falando das comidas, falando de eso, pues imagínate. Claro, sí, claro. Bueno, pues tú tamén estás disfrutando dun tempo bon, e según teño entendido, nunha cidade que casi na. Eso é certo. Estamos vivindo temporalmente aquí por Granada, sí, paseando por Granada, visitando moitísimas cousas aquí en Granada. Xa ves. E de cando en vez, incluso encontrándome con algún galego por aquí, sí, explayándome, falando en galego con él. Pois, eso é interesante e bonito. Además, eso cúmplese, quer decir, esa máxima que me dixe a mí meu avó hai moito tempo, que para descanse, dicíame, cando Peter no chao e non topes un galego nesa terra, sí, mala terra é. Sí. O sea que como é boa terra, por eso, hombre, aparece algún galego e outro por aí. Non te perdas, porque hai por aquí un que coñezo bastante, vémonos moitas veces, e resulta que falando, no seu momento tiña un bar e ali fixo unha especie de centro galego onde trataba de reunir a xente a falar galego, e traía cousas de Galicia, a historia de Galicia, e dixen, mira que casualidade, o que pasa que, a ver, deixou pasar porque aquí tampouco non hai moita tradición así, sí. E el deixou bar, xubilouse, entonces, pues, pero é curioso eso. Sí. Moi ben. Como decía outro día o secretario xeral de Migración, Miranda, que había galegos, creo recordar, en 140 países. Carai. Sí. O sea, é casi o 90% do mundo. Media Galicia está fora tamén. Efectivamente. Viste que cando chegaron os americanos á luna, xa había un galego ali. Que pasa? Sí. Non, había dous. Un tiño un bar e outro andaba ca roda. Bueno, fantástico. Sí. Que te agradecemos moitísimo que perdas estes minutos connosco, Manuel. Aparte de todo, eu quería comentar contigo con todos os nosos ointes que lle digas pues que estamos traballando nunha cousa que na que ti tamén colaboras moitísimo. Bueno, eres parte importante nese o teatro ese que sí. Bueno, veñe de vez en cando, pero bueno, estás estudiando na obra de teatro de Moliere, ¿no? Este que tan difícil, para que me está resultando tan difícil estudiarlo, pero estou traballando, estou con moitísimas ganas, porque penso sinceramente que é unha obra que vale a pena poñela en escena, uh-huh, e que a xente que vai disfrutar moitísimo, bueno, sendo capaces, lógicamente, de darlle ese... De darlle vento, como digo, os mariñeiros, non? Manolo, estudia que en octubre hai que presentala, xa o sabes, non? Sí. Eu, aunque este aquí, estou na lendo, tratando de estudiar, de memorizarla, pero cando estemos por Barcelona, a ver si... Sí, temos esa sorte de poñela en marcha. Sí que aporemos. Quizáis lle demos unha sorpresa a todos os nosos ointes, os que queiran achegarse cando poñamos en escena, porque xa comentamos en máis dunha ocasión que haberá algún sketch especial, non? Sí, por suposto. Sí. Por suposto. Isto, bueno, o orixen, como ti sabes moi ben, está alá polo 1600 e pico. Sí. Entonces, pues, bueno, foi adaptándose, hasta que se adaptou no galego alá polo ano 1969, se non me equivoco. ¿Vale? Pero é unha obra que foise modificando, pero é unha obra adaptada, é unha obra vamos, unos personajes... Casi actuáis, porque están... Bueno, correcto, están mirando al siglo XXI. Sí, fíjate. Sí, porque es una pequeña lectura de cómo no se debe tratar, cómo no se deben tratar a las mujeres, ¿no? Efectivamente. Sí, señor. Bueno, y a adaptación que fixo Antonio Rodríguez Cancio, pues que é o marido de da nosa Amelia, pues coido que, bueno, que paga a pena estudiarla e darlle a coñecer a todos os nosos ointes, cando menos pois cando poñamos en escena, coido que todo Rosario de Castro virá ali a escoitarnos. Esperemos que sí. Eu poño énfasis todo cariño e todo corazón precisamente para eso, para tratar de representarla ca máxima dignidade posible en nombre de Rosalía de Castro, que evidentemente quen vai ser en este caso somos a quen representamos, e a compañía Andoriña, que somos un elenco de compañeros, más que compañeros, amigos, como sois vos e outros máis, ¿eh? Sí. O que lles hai que dicir os que nos viñan ver que non leven tomates. Que leven rosas. O algunha rosca. Tamén. Bueno, o que sí é certo é que nos poñémoslle todo interés e vamos a intentar que disfruten connosco. De verdade que te agradezco moitísimo que perderas este minuto falando connosco. Por certo, tens algunha cousa que dicirlle aquí ao noso presidente? Porque agora aproveitamos que... Bueno, hombre, pues mira, aproveito un poquinho, porque xa que non o poden facer antes, pues aproveitar este momento para felicitarlo. Vale, igual que nos, exactamente. Porque están trabajando moito, penso honestamente que traballan moito e ben. Sí. E a festa esta, pois, é moi, moi importante que, vamos, que non se perda, que este aí, parece que é unha imaxen de Galicia moi, moi importante, e por ende, evidentemente, de a Asociación Cultural Galega Rosalía de Castro, que é a esencia do porqué estamos todos un pouco aí en torno a él, a verdad. Felicitalo a él e aos compañeros que están traballando, e que lamento non poder estar aí, pero que, bueno, que o ano que ven será Dios mediante, se non pasa nada. Non te preocupes, Lolo. Igualmente se dixen, isto non é cosa ni de mí, ni da Xunta, é cosa de todos os socios, desde bueno, Manolo, pasando por Xulio, por Armando, por todos. A festa é unha festa de todos. Gracias. Igual co grupo de Anduriña, o sea, inda que non estemos todos dentro do grupo, claro. De Rosalía, cando claro, presentedes estaremos correcto. Todos ali o pedo cañón, o sea, para mí unha gran alegría pues ver como entidade, pues como decía antes Armando, cada vez quedan menos festas, ¿no? Esta fiesta hospitalista non xa non fai nin festa, e ao final decir, ostra, que Rosalía siga ca súa festa e encima cada ano intentando traer cousas mellores e innovando, pois eu creo que ten moito que decir, pero non da Xunta, sino dos socios de Rosalía e dos amigos de Rosalía. Porque o que máis o que menos dá aquela, o mellor aquela suxerencia, en fin, vanse xuntando. Non, e traballan, cando hai que ir ali a montar, están todos para montar, cando hai que desmontar, están todos para desmontar, cando hai que ir a calquer sitio para axudar, están todos. Incluído Manolo, que os últimos anos veu sempre a montar e a desmontar. Hai moitísimos socios que eso, que como te dices, están cubertos, que non teñen un nome, pero que en realidad colaboran e participan. Bueno, tamén poñer en valor a revistiña que se fai, esa é unha revistiña que é unha aportación para o traballo, unha revista que máis ben publicitaria, pero que tamén... Pero bueno, aí se saca para poder facer todo eso, e hai moitos socios que van pidiendo anuncios aos colaboradores, aos restaurantes, fábricas e tal, para que se anuncien a aporten algo pa nosa festa. Sería imposible facela sin todo isto. Claro, que é unha festa de Rosalía, non é de nadie. Que esa revista non se fai así... Non, ni esa ni a outra que facemos. De hoxe pa mañá. Que tamén coordina, bueno, axudo a Antonio Díaz, non? Sí. Que é un grande traballador. Outro tamén que é verdade. Que selle ten que recoñecer o seu labor. Pues nada, Manolo, moitas gracias, que te votaremos de menos, ¿eh? Claro que sí. Bueno, gracias a vos. Nada, aproveito tamén un poquinho a saludar a José Lamela. Espero que me esté escuitando. Estános vendo, díxonos que nos estaba vendo, o sea que... Sí, que eu estou estamos vendo también aquí ahora, estamos desde que empezaste. Bueno, pues muy, vendo, sí. Pues muchas gracias, muchas gracias. Sabemos que tenemos muchísima audiencia, por lo menos ahí salen. Sí, van saliendo. Se miente o no miente o Facebook, o que nos sabemos que están escoitándonos muchísimos seguidores. Agradecemos yo muchísimo también, igual que te agradecemos a ti mismo. Eso es muy importante. Nada, gracias a vos por llamarme, por tener esa atención conmigo, que bueno. ¿Sabes? Estamos, que seguiremos, yo seguiré por aquí una temporadilla aquí por... Bueno, por, aproveita. Por el sol de Andalucía. Pues muy bien, muy bien. Disfruta. Muchas gracias por... Gracias, Manolo. Por atendernos. Una aperta grande. Hasta otro momento. Hasta luego. Vamos a poner otro bocadillo de música, que ahora mismo ven cosas interesantes.